tickets of verblijf op slagharen.com. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Pitbull, live in Arnhem. Met de I Am Back Tour. Het feest van de zomer. 15 juli in Gelredome. Met special guest Lil Jon. Koop je tickets nu via mojo.nl/pitbull. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. 538 Nieuws. 12 uur. In het Noord-Hollandse Loosdrecht heeft de burgemeester een noodbevel uitgeroepen om een demonstratie tegen asielopvang te beëindigen. De ME greep in nadat betogers stenen naar agenten gooiden. Er werden honden en wapenstokken gebruikt. Zeker 2 mensen zijn aangehouden. Amerika verlengt het staakt-het-vuren met Iran tot het overleg tussen beide landen klaar is. President Trump schrijft op sociale media dat hij wacht met nieuwe aanvallen. Wel blijft Amerika Iraanse havens blokkeren. Trump dreigde eerder nog alle energiecentrales en bruggen in Iran te verwoesten als het land niet in zou gaan op zijn eisen. Nederland zet binnenkort mogelijk kerosinevoorraden in als de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten blijft. Volgens het kabinet is er nog voor 5 maanden aan brandstof en zijn er nu geen acute problemen. Als er toch moet worden gekozen welke vluchten voorrang krijgen, dan wordt er vooral gekeken naar het economisch belang en medische vluchten. En in Engeland mag iedereen die na 2008 geboren is nooit meer tabak kopen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het levenslange rookverbod. Volgens het kabinet voorkomt dit tienduizenden sterfgevallen. Naar verwachting zet de koning volgende week zijn handtekening onder de nieuwe regels. Het is helder en fris vannacht. Morgen dan is het stralend met weinig wind en maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen. Met snelheidscontroles oppassen A1 Eemnes richting Amersfoort bij 42.0. A10, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij 4.2. A12 Utrecht richting Gouda bij Reewijk 32.0. A15 Rotterdam richting Gorkum 69.6. A28 Meppel richting Zwolle 109.8. En ook oppassen A58. Eindhoven richting Tilburg is dat bij 13.6. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Wat oh wat werd er gespeeld op de kleine kut kinderpiano? Het antwoord krijg je naar Sommieu. Morning. Radio 538.

Koning David en Tyla, Talk to Me bij 538. Aan welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano? Op die kleine kut kinderpiano. Kun jij raden welk liedje wordt gespeeld op een veel te kleine, superslechte kinderpiano? Zo'n plastic rotting, weet je wel, allemaal van die dieren erop. Deze opgave hoorde je net al voorbij komen bij Bas en Dylan. Ja, het was weer een moeilijke vannacht. Aan jou de vraag, denk jij te herkennen welke hit van 538 je hoort? Even snel een blik in de app van 538. Tijmen die zegt, nou, dit moet wel Eye of the Tiger zijn. Marit stuurt, alle Duitsers zijn homo. Oké. En aan de lijn Gilbert. Hallo Gilbert, goeienacht. Hoi, goeienacht. Je bent lekker aan het chillen op de bank. Net een filmpje gekeken, zometeen naar bed. Yep. En jij denkt het te herkennen? Ja, klopt. Wat dacht jij hier te horen? L'amour toujours. L'amour toujours. DJ Agostino. Hoe snel had je hem door? Ja, vrij snel. Ik ben ook fan van Nat, dus... Ah, en dat wordt bij jullie altijd gezongen? Ja. Nou, lekker man. Ik zou zeggen, Gilbert, dankjewel voor het raden. 538 slaapmasker, kom naar je toe en zet hem hard, want je gaat hem nu horen. L'amour toujours! Doe, dankjewel. En dan Radio

Jax en Sweet But Psycho bij 538. Hey, er is een man uit Amerika die heeft voor 29.000 euro aan Lego gestolen. En Lego is heel duur, maar 29.000 euro aan Lego verstelen, dat is echt heel veel geld. Maar de manier waarop hij dat heeft gedaan, het is super fout, maar ook super slim. Details hoor je zo meteen. De dancebash van deze week, de nieuwe van Afrojack, David Guetta en Sia Awake Tonight. Just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I

wanna know how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Raven Lelay en Love Me Not. 538 Koningsdag in Breda. Hey, het is al bijna zover, joh. 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Ja, als je er nu kijkt, is er niet zoveel aan. Het is pikken donker, maar toch wordt er keihard gewerkt om komende maandag een waanzinnig feest met z'n allen te kunnen geven. 95% van alle tickets zijn uitverkocht. En de allerlaatste tickets win je deze week bij 538. En wat brengt je zo'n kaartje nou eigenlijk? Nou, zoals je misschien al hebt gezien in de app van 538 of via de Instagram van 538, @radio538 is dat.

Michael Jackson en They Don't Care About Us bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Dankjewel dat je vannacht voor 538 kiest. Zo, slik me. De Chainsmokers en Coldplay hoor je zo meteen. Something Just Like This naar Kensington. Dit is Living For.